Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşlerim hoş geldiniz. Bu hafta inşallah teala bu sezonun son dersi. Öyle düşünüyoruz. Allah'tan mani olmazsa önümüzdeki hafta itibaren biraz nihayete erdirmeyi istiyoruz. Allah bir maniye vermez, kaza bela vermezse veya düşüncelerimize, fikirlerimize, tekliflerden gelen bir değişiklik olmazsa önümüzdeki ders döneminde bu dersin sıradaki konusu hac mevzusuna devam edeceğiz inşallah. Bugün okuyacağımız son konu fıtır sadakası ve devamında birkaç mevzu daha var. Ve bu şekilde biz oruç mevzusunu bitireceğiz. Oruç, kurban, iki kurban günü ve onunla ilgili de kurban bahsine girip ondan sonra bu dersi, bu sezonki dersimizi bitireceğiz inşallah. Okuyacağımız ilk konunun tek bir hadisi var. Fıtır sadakası dediğimiz Ramazan ayının sonunda verilen ve herkese vacip kılınan sadaka hakkında İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelmekte, sünenlerden Ebu Davud ve İbn Mace'nin hakimin rivayet ettiği bir hadis. Der ki sahabe-i kiram radıyallahu anhuma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını, oruç tutan kimseyi çirkin ve boş sözlerin günahından temizlemek, fakirlere yiyecek temin etmek için emretti. Kim fıtresini veya fıtır sadakasını bayram namazı girmeden, vakit girmeden önce, namazdan önce öder verirse o kabul edilmiş değerli bir sadaka. Kim de bayram namazından sonraya bırakır, öderse bu fıtır sadakası değil, herhangi bir sadakadır. Dolayısıyla böyle bir konumda veren kimse için fıtır sadakasının vücubiyeti düşmemiş olur. Borç üzerinden kalkmamış olur. Onun vakti var, birçok ibadetin vakti olduğu gibi fıtır sadakasının vakti bayram namazının, Ramazan bayram namazının kılınmasından öncesine kadardır. Namazdan itibaren artık fıtır sadakası verilmemişse o farziyet yerine getirilmemiş. Dolayısıyla o ibadet aksatılmış, ihmal edilmiş olur. İmam Hattabi rahimehullah'ın bir izahı var burada. Der ki rahmetullahi aleyh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını farz kıldı sözünü, hadisin içine gelen sözünü şu şekilde açıklamaktadır. Fıtır sadakası mallardaki zekatın farz olması gibi farzdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin farz kıldığı şey Allah'ın farz kıldığı gibidir. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmek Allah'a itaat etmekle denk kılınmıştır. Alimlerin çoğunluğu fıtır sadakasının farziyetine, farz oluşuna hükmetmiş ve onun gerekçesinin de oruçluyu çirkin ve boş sözlerin günahından temizlemek olduğunu belirtmişlerdir. Yani orucu esnasında işlediği bazı kusurlardan orucu yok etmeyecek ama orucu da zeval verecek. Orucu leke getirecek bazı kusurları temizleyici kılmıştır. Sadakayı fıtır her zengin oruçluya veya vacip olmasının illeti gereği temizlemek olduğundan dolayı yiyeceğinin fazlasına sahip olan her fakir dahil bütün insanlara, bütün Müslümanlara vaciptir. Her oruçlu temizlenmeye muhtaçtır çünkü. Fakir ve zengin hakkında fıtır sadakasının sebebi aynı olduğundan dolayı herkese vaciptir. Hatta buna güç yetiremeyecek, kazancı olmayacak kişilerin, bakımını üstlenen kişilerin üzerine vaciptir. Eşler ve çocuklarınki veya gelir sahibi olmayan diğer kimselerinki de onların bakıcısı, velisi, kimse onun üzerine olmak üzere bu vücubiyet bütün her Müslüman kelle içindir. Hafız İbn-i Müzri rahimahullah der ki alimlerin büyük çoğunluğu fıtır sadakasının farz olduğuna icma etmiştir. Bunlardan bildiklerimiz Muhammed bin Sirin, Ebu'l-Aliye, Dahhak, Ata, Malik, Süfyan-ı Sevri, Şafii, Ebu Sevr, Ahmet, İshak ve Rey ashabıdır. İshak rahimahullah bu hüküm alimlerin icması gibidir der ve İmam Hattabi'nin sözü burada biter. Her ne kadar sadakayı fıtıra bazı alimler, çok cüzi bir miktarda kalmak üzere sayısı, bazı alimler bu farz değildir deseler de alimlerin büyük çoğunluğu bu hususta farz olduğunu hem hadislerden hem de ümmetin uygulamalarından yola çıkarak icma derecesi yüksek derecede kabul etmişlerdir. Önümüzde Allah nasip ederse 1,5 ay kadar sonra Ramazan var. Ramazan ayı ile ilgili teşvik edici hadisleri okumuştuk. Ramazan ayında her oruç tutan kimsenin gündüzünde ve gecesinde kabul edilecek bir duası olduğundan bahsetmiştik. Ramazan ayının temizleyici büyük bir ibadet olduğunu, Ramazan orucunun Allah Azze ve Celle tarafından karşılığı bildirilmemiş, muğlak, kapalı tutulmuş çok büyük bir ibadet olduğunu bahsetmiştik. İnşallah Teala sizler hem bu 3 aylarda evlenen mübarek günleri, Recep ayını, Şaban ayını ibadetle geçirmeye çalışın. Ramazan orucu tabii ki herkese vacip ancak Ramazan orucundan önce tutulması gereken veya tutması teşvik edilen Recep orucu var, Şaban orucu var. Onlarla ilgili bir hadisler okumuştuk. Sizlere bunları tekrar bir hatırlatalım. İkinci konumuz bayram, iki bayram günleri ve kurban bahsiyle ilgili. Bunlar hakkında sahih bir rivayet olmadığı için sadece konuyu gündeme getirelim ve geçelim. İki bayram hakkında, iki bayram günlerinin fazileti hakkında, o bayram günlerini ihya etmenin, ibadetle geçirmenin fazilet hakkında gelen zayıf hadisler var. İmam Münzir Rahimullah da bu zayıf hadisleri buraya almış. Ancak zayıf hadisler dinde delil olmadığı için bu hadisleri okumadan sadece bu günlerin fazileti hakkında konuşarak, bu günlerin Müslümanların değerli iki günü ve tek iki bayramı, başka Müslümanın bayramı yoktur, tek iki bayramı olduğunu hatırlatarak geçelim. Bir diğer konumuz kurban kesme ile ilgili. İki bayram günü dedik, Ramazan bayramı gününden kurban bayramı gününe geçmiş olduk. Dolayısıyla kurban bayramı günü kurban kesmenin fazileti, gücü yettiği halde kesmeyen ve kurbanın derisini satanların durumu hakkında gelen hadislere geçmiş olduk şu an. Bununla ilgili okuyacağımız ilk hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Hakimin rivayet ettiği bir hadis, İbn-i Mace ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde rivayet ediliyor. Hasan senette gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kimin kurban kesmeye gücü yeter de kesmezse bizim namazgahımıza gelmesin. Bu tehdit dolu ifadeden dolayı alimler kesmeye gücü yettiği halde kurban kesmeyen kişi bir vacibi, bir farzı terk etmiştir, büyük günahtır diyerek bunun hükmünü belirtmişlerdir. Kurban bayramında kurban kesmek Müslümanların ittifakla üzerinde bulunduğu çok değerli bir ibadettir. Önemli bir işarettir. Dinin işarettir, şairinden birisidir ve hükmü vaciptir. Kurban kesmeye gücü yeten herkes bu kurbanı keserek Allah'a yakınlaşmaya ve bu şekilde ona ibadet etmeye mecburdur. Bununla ilgili ikinci bir hadis konu başlığıyla alakalı olmak üzere. Bu da Hasan bin Senet'te gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Hakimin rivayet ettiği bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: kurbanın derisini satanın kurbanı yoktur buyuruyor Hazreti. Kurban derisini satan ve onun parasını cebine girdiren, dolayısıyla onu tasadduk etmeyen kimsenin kurbanı yoktur. Bazı alimler bu kurbanı yoktur ifadesinden onun kurbanı geçersizdir demişlerdir. Ancak bu isabetli bir görüş değil. Buradaki kurbanı yoktur'dan kasıt Allah-u Alem isabetli olan görüş. Kurbanın sevabından tam istifade edemez. Eksik istifade eder. Bir kısım sevabını kurban derisini satarak ecirden mahrum olmuştur. Dolayısıyla sevabı da azalmıştır diye ifade eder alimler. Sevgili kardeşlerim, hem Kur'an-ı Kerim'in naslarından hem de sünnet-i seniyenin naslarından öğrendiğimiz kadarıyla Allah-u Teala bizden önceki bütün ümmetlere kurban ile kendisine yaklaşmayı farz kılmıştır. Kurban keserek veya bir kurban sunarak Allah-u Teala'ya yaklaşma ibadeti. Hac suresi 34. ayette Allah-u Teala buyuruyor ki biz her ümmete hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerin üzerine Allah'ın ismini ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık, farz kıldık. Allah-u Teala kendisinin kullarına vahşettiği canlı hayvanlardan, kurban cinsi olan canlı hayvanları kan dökerek kesmek suretiyle kendisine yaklaşılmasını farz kılmıştır. Kendisine ibadet edilmesini farz kılmıştır. Kurban kesimi esnasında mutlaka salih niyet taşınmalıdır. Yani maksadımız sadece Allah Azze ve Celle'nin rızası, ona kulluk, ona ibadet olmalıdır. Devamında Allah'a yakınlaşma arzusuyla kesilmeli ve bu bir ibadet şuuruyla yapılmalıdır. Çünkü bu bir eğlence değildir, bu bir hayvan katliamı da değildir, bu bir et bayramı da değildir, bu bir ibadettir. Dolayısıyla bunun şartları var, taşıması gereken özellikler var kurbanda ve kurban kesen kimselerde. Bunlara dikkat etmesi gerekir. Kesilen kurbanın etlerinin ev halkına, akrabalara, komşulara ve özellikle de ihtiyaç sahiplerine ikram edilmesi ve tasaddukta bulunulması da bir ibadettir. Nasıl kurbanın kesilmesi bir ibadetse, onun kesilen etlerinden insanlara ikramda bulunmak ve tasaddukta bulunmak da bir ibadettir. Dolayısıyla bu yapılan işler de ibadet şuuruyla ve ibadet ciddiyetiyle yapılmalıdır. Biz böyle bir şey yapmakla insanlara minnette bulunmuyoruz. Bilakis onların haklarını Allah-u Teala'nın emriyle onlara iade ediyoruz. Onlara veriyoruz. Dolayısıyla bu bir ibadettir. Bu ibadet şuuruyla yapılmalı. Ciddi bir iştir. Hac suresinde Allah-u Teala bu söylediğimiz şeyleri ifade eder tarzda 28. ayette buyurur ki artık o kestiğiniz kurbandan hem kendiniz yiyin hem de yoksula fakire yedirin. Bu da bir emirdir. Dolayısıyla bu da bir ibadettir. Kurban bahsiyle ilgili sözü uzatmak istersek uzatabiliriz. Ancak konumuz kurbanla ilgili teşvik edici veya sakındırıcı şeylerdi. Peki hayvana işkence etmek ve yemek niyeti olmaksızın öldürmek hakkında gelen babda neler var? Hangi hadisler var? Gene kurban bahsiyle ilgili. Şeddat bin Evs radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste İmam Müslim'in sahihinde rivayet bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah her şeye karşı iyiliği yazmıştır. Her şeye karşı iyi davranmayı, iyi iş yapmayı, öldürürken bile iyi öldürmeyi, yerken iyi yapmayı, ibadet ederken iyice yapmayı, yaptığı her işi iyi yapmayı emretmiştir. Allah-u Teala'nın Müslümanlara emirlerinden birisi de budur. Bundan dolayı derler ki Müslümanın İslam'ının göstergelerinden birisi yaptığı işi iyi yapmasıdır. Mübah işi, yapması gereken işi iyi yapması Müslüman'ın göstergesidir. Müslüman öyle tabiri caizse önemsemek için veya parmak ucuyla iş yapmaz. Sağlam, karakterli ve güzel yapar. Yaptığı ne iş, iş ne işse. Hadise devam ediyorum. Allah her şeye karşı iyiliği yazmıştır. Bu nedenle siz öldürseniz bile iyi bir şekilde öldürün ve hayvan kestiğiniz zaman da onun kesimini iyi, güzel yapın. Sizden hayvan kesecek kimse bıçağını iyice keskinleştirsin de keseceği hayvana kör bıçakla eziyet vermesin. Demek ki hayvan öldürmenin iyi tarafı, güzel yapılması nasıl? Keskin bıçakla çabucak onun boğazını kesmek suretiyle onu güzelce öldürmek. Gene İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen ve Taberani'nin mucemlerinde rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağını koyunun yüzüne doğru koymuş ve koyun da kendisine gözüyle bakar halde onu kesmek üzere bıçağını bileyen birisine uğradı. Ve bundan önce bıçağını bileyemez miydin? Yoksa koyunu iki defa mı öldürmek istiyorsun? Diyerek ashabına çıkıştı. Çünkü az önceki emrine aykırı bir işti. Öldürürken güzel emretmiyor. Hayvanın gözünün önünde seni bununla keseceğim dercesine bıçak biliyor. Bir başka raviden gelen rivayette onu defalarca mı öldürmek istiyorsun? Keşke onu yatırmadan önce bıçağını bileseydin lafzıyla gelmekte. Onu defalarca mı öldürmek istiyorsun? Yani o sana bakar olduğu halde bıçağını bilerken sen onu öldürüyorsun zaten. Öldürüyor gibisin, ona eziyet veriyor gibisin diyerek de Aleyhisselatü Vesselam bu hususa dikkat çekmiştir. Üçüncü hadisimiz İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelmekte bu hususla ilgili. İmam Nesai'nin ve Hakim'in rivayet ettiği bir hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir kimse bir serçeyi veya daha küçüğünü haksız olarak öldürürse Allah azze ve celle muhakkak onun hakkında ona sorar. Onu öldürene soru sorar. Haksız yere öldürürse. Ashab-ı kiram dedi ki ya Resulullah hak nedir peki? Haksız yere öldürmek nedir? Haklı yere öldürmek nedir? Yani hangi durumda haklı yere öldürmüş oluruz? Diye sorduğu zaman Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki kesip yemesidir. Yoksa başını kesip onu atması değildir. Buyurdu. Yani öldürmek için öldürmeyecek. Yiyecekse öldürecek. Veya bunun gibi başka bir maslahat gözetiyorsa öldürecek. Keyif için, eziyet için veya başka kötü art niyetlerle hayvan öldürmeyecek. Bu kuş veya benzeri ne olursa olsun. Malik bin Nadil radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste İbn-i Hibban'ın sahihinde rivayet ediliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve kavminin develeri sağlam yavrular meydana getiriyorlar da sen usturayı alarak onların kulaklarını kesiyorsun, derilerini yaralıyorsun ve işte bu bir kesmedir diyor ve kendinle ailene onu haram mı kılıyorsun diye bana çıkıştı. Demek ki Malik bin Nadil isimli sahabi radıyallahu anh bu şekilde yapıyormuş. Eline usturayı alıyormuş. Kavminin develerine, yavrularına yönelerek onların bir taraflarını keserek, eziyet ederek bu bir kesmedir, bu da bu şekilde bir kesme işidir diyerek onlara eziyet ediyor ve onun etlerini haram kılıyormuş. Yani bunu biz yiyemeyiz diyormuş. Ben de evet ben bu şekilde yapıyorum diye cevap verdiğim zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu ikazda bulundu. Allah'ın sana her verdiği şey helaldir. Allah'ın kolu senin kolundan daha kuvvetlidir. Ve Allah'ın usturası senin usturandan daha keskindir. Ha buyurdu. Yani sen bu hayvanlara eziyet ediyorsun. Bu eziyet edecek gücü kuvveti koluna buluyorsun ama sana bu gücü kuvveti veren senden daha güçlüdür. Yani sen onlara nasıl eziyet ediyorsan Allah onların intikamını senden almaya muktedirdir. Nasıl sen onlara usturayla kesiyor, biçiyor, eziyet veriyorsan Allah-u Teala da usturayla kesiyormuşçasına sana eziyet vermeye, sana haddini bildirmeye muktedirdir. Ha, bu işi terk et manasında bir ikaza bulunmakta. Aleyhisselatü Vesselam. Burada neye dikkat etti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Hayvanlara eziyet verme, haksız yere, gereksiz yere veya dinin uygun görmediği şekilde eziyet vermeyi din yasaklamıştır. Çünkü Allah Azze ve Celle az önce gelen umumi, genel manadaki hadisinde işaret edildiği üzere Allah Azze ve Celle her şeye iyi muameleyi emretmiştir. Hayvan kesiminde bile iyi muameleyi emretmiştir. Evet, alimler kurbanlıkların yalnızca 4 sınıftan deve, camız, sığır ve davardan olabileceğine ittifak etmişlerdir. Bunun dışındaki hayvanlar kurban olmaz. Örneğin zürafa et yenilebilir, kurban olmaz. Zebra et yenilebilir, kurban olmaz. At eti yenilebilir, kurban olmaz. Tavuk eti yenilebilir, kurban olmaz. Benzeri. Deve, camız, sığır ve davar. Yani koyun ve keçi cinsi. Zaruret olmadığı sürece bu hayvanların müsinne olanları kesilir, ceza olanları kesilmez. Arapça ifadesiyle söyledim, onu açmamız gerekiyor. Müsinne dediğimiz hayvanın alt dişleri vardır, süt dişleri inci gibi küçük, güzel ve düzdür. İşte bu hayvana ceza deniyor. Süt dişleriyle duran hayvana ceza deniyor. Süt dişlerini döküp de ana dişlerini böyle biraz kaba olur, şekilsiz olur ve arası ayrık olur. 2 tane olur bildiğim kadarıyla. Bu şekilde 2 ana dişi çıkmayan hayvanlar zaruret olmadıkça kurban olarak kesilmez. İşte ana dişi çıkan, süt dişi dökülüp ana dişi çıkan hayvana müsinne denir. Ana dişi çıkmayıp süt dişiyle duran hayvanlara da ceza denir ve zaruret olmadığı sürece süt dişi dökmemiş hayvanlar kesilmez. Müsünne hayvanlar kesilir, ceza kesilmez. Eğer herhangi bir zaruret varsa, örneğin ceza hayvanlar çok, müsinneler az, insanlara yetmiyorsa mesela veya buna benzer az bulunuyorsa veya insanların gücünün üzerinde bir değere sahipse, bunun gibi bir mecburiyet varsa bu durumda ancak süt dişli hayvanlar kesilebilir kurban olarak. Ancak bunun da bir şartı var. Görünüşü ana dişi olan hayvan gibi olacak. Yani güçsüz, zayıf, çelimsiz, küçük olmayacak. İri olacak. Cabir radıyallahu'tan gelen Müslim hadisi bunun delildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki koyundan yalnızca müsünneyi, yani ana dişini çıkartmış olanı kurban edin. Ancak bu size güç olursa, mümkün olmazsa, bu durumda ancak süt dişi olan cezayı kesebilirsiniz buyurmaktadır. Bir de genelde kurbanlık hayvanlar içerisinde çokça ihtilaflı bir mevzu var. Hangi hayvanlar özürlüdür, kurban olarak kesilemez? Bunun hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize Ebu Davud, Nesai, Tirmizi ve İbn-i Mace, yani Kütüb-i Sitte'nin 4 süneninde rivayet edilen şu hadisi işaret etmekte, yol göstermektedir. Kurban olmaya engel olan özürler, körlüğü iyice belli kör hayvan, topallığı iyice belli topal hayvan, hastalığı iyice belli zayıf, çelimsiz, hasta hayvan, bir de kemiği iyice kırılmış, kırık kemikli hayvan. Bunun dışındaki hayvanların hepsi, istisnasız hepsi kurban olarak kesilebilir. Bakın, kurban olarak kesilir, yapılır demiyorum, kesilebilir. Bu hadisi rivayet eden raviden dinleyen, sahabeyi dinleyen tabi'in öğrencisi diyor ki ben dişteki eksikliği de kusur olarak görüyorum. İşte burada sahabe-i kiram bir usul dersi veriyor. Diyor ki sen dişteki eksikliği kusur olarak görüyorsan kesme. Ama eksik dişli kurban kesmek isteyene mani olma. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu 4 sınıfla sınırlandırmış. Buna dişi ekleyebilirdi, boynuz ekleyebilirdi, kulağı kesik olanı ekleyebilirdi, kuyruğu kesik olanı ekleyebilirdi, vücuduna yaralı olanı ekleyebilirdi, memeleri tıkalı olanı ekleyebilirdi. Sadece 4 sınıfla sınırlandırmıştır. Burada usul dersi devreye girdi. Kişi İslam'ın getirdiği sınırlar dışında bir kısım kaideler, kurallar koyamaz. Eğer hoş görmüyorsa, kalbi mutmain olmuyorsa bu yapacağı işten kendisine yasaklar bulunacak. Başkalarına yasaklayamaz. Sahabe-i kiramın ona söylediği gibi. Sen dişi eksik hayvanı kurban olarak kesmekten imtina ediyorsan sen yapma. Sen dişi sağlam olanlara bak. Ama dişi eksik olarak kurban kesmek isteyen birisine bu hususta mani olma. Olamazsın. Senin böyle bir hakkın yok. Olursan ne olursun? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatını, onun getirdiği dini kabul etmemiş, eksik, yetersiz görmüş olursun. Yani şeriatı reddedersin, yeni bir şeriat getirmeye çalışırsın. Bundan dolayı da kendini tehlikeye atarsın. Çünkü her kim Allah'ın ve Resulünün önüne geçerse hükümde, o kimse onların getirdiği hükmü beğenmiyor, yetersiz görüyor, eksik görüyor demektir. Bu çok büyük bir iftiradır. Çok büyük bir haddi aşmadır. O kimselere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle kıyamet gününde abdest uzuvları parlar olduğu halde cehennem zebanileri tarafından cehenneme atılmak cezası verecektir. Çünkü onlar Allah'ın ve Resulü'nün getirdiği hükmü kabul etmemiş, beğenmemiş, yerine yeni şeyler koymuş, bidat icat etmişlerdir. Allah Azze ve Celle'den isteğimiz, arzumuz, kendisine boyun bükerek, teslim olarak isteğimiz şudur ki kendisinin rızasını gözeterek yaptığımız bu derslerimizi, oturumlarımızı, sohbetlerimizi rızasına uygun yapsın. Bizleri salih amel sahibi, salih niyet sahibi kullarından kılsın. Bizleri öğrendiğiyle amel eden, amel ettikçe de eksiklerini tamamlamayı nasip ettiği, yanlışlarını düzeltmeyi nasip ettiği kullarından kılsın. Rızasına uygun bir hayat yaşayıp, rızasına uygun bir ölümle, şehadetle ona kavuşmayı nasip etsin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين